to już jest ostatnia stacja. Myśli cała populacja, potęguje się frustracja. Prawdziwy kiedyś hip-hop jest w obliczu nędzy. Dziś sprowadza się on tylko do robienia pieniędzy. Udawanie kogoś, kim nie jesteś, stało się obsesją. Bezsensowne załatwianie wszystkiego agresją. Każdy chce coś udowodnić, zapełnić pustkę w sobie. Nie może znaleźć sensu, przecież on ukryty w tobie. Zabawne jak niektórzy myślą, że są najmądrzejsi. Nikogo nie słuchają, zawsze upadają pierwsi. Bo prawdziwa mądrość leży wysoko ponad nami. Wszechświat ozdobiony świecącymi tajemnicami. Przeżywam intensywnie każdą najdrobniejszą chwilę. Pozwalam swoim rymom uwolnić całą siłę. Obserwuję i analizuję, zawsze mówię to co czuję. Widoczne dla wybranych, zaślepionym ukazuję. Próbuję stawić czoło swojemu przeznaczeniu. Chcę zostawić ślad po sobie następnemu pokoleniu. Pomnik, dla którego czas na zawsze będzie stał. Zbudowany z słów, a nie wyciosany skał. Moje marzenia, czy są do spełnienia? Gdy zabraknie mi energii, dokonam odrodzenia. Nic się nie zmienia, każdy z nas chce dogonić czas. Młodość mija szybko, starość trwa i trwa. Boisz się przyszłości, przecież ktoś ją zna. Cienka jest linia między nienawiścią i miłością. Człowiek w dniu urodzin obdarzony jest wolnością. Czy ją zachowa, to zależy już od niego. Pamiętaj o tym, co dostałeś i nie zmarnuj tego. Otrzymałem darze życie, chcę spłacić swój dług. Sam bym uratował cały świat, gdybym tylko mógł. Tworzy piękne rzeczy, płynące prosto z duszy. Rymy delikatnie uderzają w twoje uszy. Pójdź się do środka, pozwól zostawić im ślad. Doskonałe zdania, pozbawione wad. Płynne dźwięki płyną tętnicami i żyłami. Aż do mojej śmierci będę tworzyć jedno z wami. Aż do mojej śmierci będę tworzyć jedno z wami. Co czujesz, patrząc bezkresną odchłań nocnego nieba? Obserwując miliardy gwiazd rozsypanych tak jak na stole okrutny chleba. Ja w takich chwilach myślę o tym, co się ze mną stanie. Co myślą o mnie inni, jak odbiorą to nagranie. Martwię się o przyszłość, co będzie za rok, dwa. Ile do myślenia mi jeszcze da moja psychologiczna gra. Kiedyś werbu, teraz od niedawna, lecz na zawsze w 5-2. Dzień po dniu, liryczna opowieść nadal trwa. Staje się mądrzejszy z każdą godziną i o każdy dzień. Dzień promień sukcesu lub porażki cień. Doświadczenie, najlepszą drogą do poznania. Trzeba przejść naprzód do celu, by nagrodzić swe starania. Im więcej serca w to wkładamy, więcej trudu nas kosztują. Bądź pewien, zebrane wtedy plony najlepiej smakują. Krawata świeczki bez wątpienia, nie wiesz, samo spełniające się marzenia. Szczęściu trzeba pomóc pod swe drzwi przyprowadzić. Nie przepuszczać szansy, lecz jak ziarenko zasadzić. Darowany talent pielęgnować, przemienić kolejne cztery. Nie stać się biednym konsumentem, a samemu chwycić w ręce stery. Trzeba myśleć o przyszłości, póki jest jeszcze na to czas. Dbać o to, by zdobyta wiedza nie poszła nigdy w las. Żyjemy w czasach, gdzie zniknęły zakazane owoce. Krótkie dnie i długie noce. Patrzysz przez swoje okno na ulicę. Wciąż ci sami ludzie, szare tak jak szkice, odrapane kamienice. Gdziekolwiek zwrócisz głowę, widzisz smutne twarze, zmęczone życiem i poważne jak cmentarze. Lecz gdy zapada noc, otoczenie magicznie się zmienia. Ludzie pragną uciec od zmęczenia. Wszystko naokoło ciebie kusi kolorami. Miasto rozświetlone neonowymi światłami. Maskarada się zaczyna, przedstawienie mi to przypomina. Chcesz się schować przed swoimi problemami. Usypiasz sobie pamięć używkami. Nie bawisz się przez całą noc do utraty tchu. Całkowicie się zatracasz, ale dzień szybko powraca. A wraz z nim szare ulice, wszystkie smutki i problemy. To żadna tajemnica, wszyscy o tym wiemy. Lecz niektórzy żyją tylko dla tych kilku chwil. Oddaleni od rzeczywistości o wiele morskich mil. Ja sam staram się korzystać z tego, co mi dane. To, kim dzisiaj jestem, jest przeze mnie zbudowane. Jestem dumny z tego, że umiałem się odrodzić. Dziękuję mojej mamie, że zechciała mnie urodzić i wychować, nakreślić granice. Dzięki niej wiem, co dobre i co złe. Mogę ufać swej psychice całkowicie bezgranicznie. Oddaję się muzyce, odkrywam teraz różne tajemnice. Próbuję sprostać swoim własnym wymaganiom. Powierzam całą siłę budowanym zdaniom. Indywidualnie podąża wybranymi ścieżkami istnienia. Wegetuje według własnego przepisu na osiągnięcie spełnienia. Ktoś zyskuje, a w tej samej chwili inny traci wszystko, co posiadał. Kiedy on będzie się spinał na szczyt, gdy w zapomnieniu będzie spadał. Tyle modlitw i starań o pozycję wśród wybranych. Kto inny zajął miejsce na podium, a ty pozostajesz wśród przegranych. Tyle razy mama ci mówiła, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A teraz wszystko to jak czar prysło, osłona przed prawdą. Pękła jak bańka medana, zimna woda na głowę wylana. Ból niezrozumienia i rozczarowanie sobą niesie. Jesteś tak jak małe dziecko, samo zagubione nocą w lesie. Boisz się zatrzymać, biegniesz, gdzie się wzrok poniesie. I tak do utraty tchu, aż nastanie świt. i ujrzy światło dnia. Promień mądrości przebiegnie po twarzy, wiedzą cię ukoi i wiedzę ci da. Ale nadal nie możesz odnaleźć siebie w tej okoliczności. Jesteś tu tak krótko, a masz już dość takiej wolności. Myślisz o powrocie do swej oazy bezpieczeństwa. Chciałbyś, by ktoś chwycił cię za rękę, wyrywając swego społeczeństwa. Nie licz, że ktoś bezinteresownie ci pomoże, a licz na siebie, uwierz, że potrafisz, bo inaczej nikt inny nie uwierzy w ciebie. Musisz polegać na sile własnych argumentów. I właśnie tak mama mówiła, lecz jeśli ich zabraknie, pozostaje ci tylko siła, która jest w tobie, w sercu, w liryce, w zaciśnieniu mocno pięści. Moc głęboko w tobie jest schowana, właśnie tam się mieści. Znać klucz, by ją uwolnić, wyzwolić sobie potężną energię słońca, pędzić razem z nią wciąż i wciąż do przodu, cały czas bez końca. Pomyśl.